ครับผมสามสองหนึ่ง คนเราทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาส่วนลึกในจิตใจก็คือปรารถนาความสุขความสงบภายในคนเราเนี่ยถ้าหากว่าขาดความสุขความสงบภายในแล้วเนี่ยจะรู้สึกพร่องอยู่ตลอดเวลาและธรรมชาติของคนเราพอรู้สึกพร่องแล้วเนี่ยก็จะพยายามไปแสวงหาไขว่คว้าสิ่งต่างๆเพื่อมาเติมให้เต็มแต่ว่าสิ่งที่ไขว่คว้าเนี่ยมันมักจะเป็นวัตถุชื่อเสียงอำนาจบริษัทบริวารด้วยความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะมาเติมให้ชีวิตเนี่ยเต็มหรือว่าจิตใจนี่หายพร่องได้แต่ว่าแสวงหามาเท่าไหร่เนี่ยก็จะไม่รู้สึกเต็มเลยนะจะรู้สึกพร่องตลอดเวลาเพราะอะไรก็เพราะว่าไอ้ความสุขความสงบภายในเนี่ยยังไม่ได้รับการเติมเข้าไปและสิ่งที่มันน่าแปลกคือว่าแม้จะรู้ว่าความสงบความสุขภายในเนี่ยเป็นสิ่งที่จะมาช่วยเติมชีวิตเต็มได้เนี่ยแต่การที่จะไปแสวงหามันมาเนี่ยอาจจะไม่ได้นะยิ่งหายิ่งตักตวงยิ่งแสวงหากลับไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราให้ออกไปนะเช่นให้กับผู้คนหรือเปิดใจเนี่ยรับรู้ความเป็นไปของผู้คนด้วยความใส่ใจด้วยความเพื่ออาทรเนี่ยใจที่เปิดรับใจที่ให้มันจะช่วยทำให้ความสุขความสงบภายในเนี่ยได้รับการเติมเต็มขึ้นมาทีน้อยๆทีละน้อยอย่างกรณีของอาจารย์ชัยวัฒน์ธีรพันธ์เนี่ยก็เช่นเดียวกับคนทั่วไปคือว่าในส่วนเรื่องของจิตใจเนี่ยย่อมปรารถนาความสงบความสุขภายในแต่ว่าการดำเนินชีวิตในช่วงที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญตรงนี้จนกระทั่งเมื่อวันหนึ่งเนี่ยจิตใจเริ่มผ่อนคลายนะที่เคยคุ้นคิดกับเรื่องต่างๆก็ปล่อยวางลงรวมทั้งเรื่องการเรียนจุดเรียนอาจารย์ชวัตจุดหนึ่งที่อาจารย์พูดถึงก็คือเรื่องของการที่ได้สัมผัสกับความงามของดอกหญ้าดอกเล็กๆในสวนสาธารณะคือจิตใจคนเราเนี่ยพร้อมที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแต่ว่าเรามักจะไม่เปิดโอกาสให้ใจเราเนี่ยได้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเพราะว่าเรามัวแต่หมกมุ่นคุ้นคิดอาจจะคุ้นคิดเรื่องตัวเองคุ้นคิดเรื่องทำมาหากินคุ้นคิดเรื่องการเรียนหรือคุ้นคิดเรื่องสังคมแต่ในช่วงที่อาจารย์ได้ผ่อนคลายในขณะที่เที่ยวสวนสาธารณะนั้นเนี่ยจิตใจเปิดกว้างช่วยใจเปิดกว้างนี่ก็สามารถที่จะรับความงามของธรรมชาติที่อยู่รอบตัวได้แม้แต่ดอกหญ้าดอกเล็กๆนะก็สามารถที่จะสื่อความงามให้สัมผัสถึงกลางใจของอาจารย์ชัยวัฒน์ได้ตรงนี้แหละเมื่อใจเราได้สัมผัสกับความงามธรรมชาติเนี่ยเกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเนี่ยไอ้ความรู้สึกถือตัวถือตนหรือว่าอัตตาตัวตนเนี่ยมันก็จะบางเบาลงคือคนเราเนี่ยถ้าเราปล่อยให้อัตตาตัวตนครองใจเนี่ยเราจะทุกข์ตลอดเวลาอยากได้นอนอยากได้นี่รู้สึกด้อยรู้สึกว่าเขาเก่งกว่าเรานะได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าเราปล่อยให้อัตตาครองใจแต่ช่วงที่เราปล่อยวางนะเรามีจิตที่เปิดรับรู้ต่อสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าอันนี้เนี่ยในทางพุทธศาสนาเรียกว่ามันมีสติอยู่กับปัจจุบันเมื่อมีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยความถือตัวถือตนมันก็วางลงใจก็สามารถจะเปิดรับความงามของธรรมชาติได้ตัวรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันถึงตรงนี้เนี่ยความสุขความสงบมันก็จะเบ่งบานขึ้นมาเหมือนกับว่า ในใจของเราเนี่ยมีดอกไม้ที่รอวันเบ่งบานแต่ว่าดอกไม้ดอกนี้เนี่ยเนื่องจากไม่เคยเจอแสงสว่างเลยมันก็จะเหี่ยวหรือเฉาหรือไม่เคยเจอน้ำหรือฝนเลยมันก็จะเฉียวเฉาแต่พอเราเปิดใจรับความจริงของปัจจุบันเปิดใจโดยที่ไม่มีความกังวลคุ้นคิดอยู่ในใจเนี่ยใจที่เปิดรับความงานจากธรรมชาติก็จะทำให้ใจเราเนี่ยนะเป็นสุขเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไม่มีเขาไม่มีเราและความปิติก็จะเกิดขึ้นนี่คือสภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทั่วๆไปด้วยไม่ใช่เฉพาะอาจารย์ชัยวัฒน์และเกิดขึ้นได้เมื่อเราเนี่ยวางใจให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติหรือพร้อมที่จะเปิดใจรับรู้ความงามความของธรรมชาติแต่ปกติเวลาเราไปเที่ยวป่าเที่ยวทะเลเนี่ยเราจะปล่อยเราจะทำใจของเราให้วุ่นตลอดเวลาฟังเพลงบ้างพูดคุยกันบ้างสนุกสนานกันบ้างเฮฮาหรือว่ากินเหล้านะเล่นดนตรีกันธรรมชาติเป็นเพียงแค่ฉากหลังเราจะไม่มีโอกาสได้เปิดใจได้สัมผัสของเราธรรมชาติอันนี้เป็นสเก็ตนะเป็นวูบแห่งความสุขความสงบที่พอใครได้สัมผัสเนี่ยจะรู้เลยว่าเนี่ยคือสิ่งที่ชีวิตจิตใจต้องการมันไม่ใช่ชื่อเสียงมันไม่ใช่เกียรติยศมันไม่ใช่เงินทองที่เราต้องการและพอคนเรานี่ได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาได้เพราะเขารู้แล้วว่าชีวิตที่แท้เนี่ยเราต้องการอะไรนะที่แท้และสิ่งนี้จะช่วยเติมเต็มจิตใจของเราได้ตอนนี้เนี่ยของอาจารย์ชัยวัฒน์เนี่ยนะพอได้สัมผัสความงามตรงนี้แล้วเนี่ยจิตใจก็รู้แล้วเนี่ยความงามธรรมชาติเนี่ยสามารถที่จะทำความสุขให้แก่จิตใจได้ตรงนี้เนี่ยก็จะรู้แล้วว่าให้เงินทองเข้าชื่อเสียงนี่มันไม่ใช่ความสำเร็จที่แท้จริงและความเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นจากจุดนี้ไปอาจารย์ชัยวัฒน์ได้พูดถึงช่วงของความรู้สึกที่สงบที่ผ่อนคลายที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หลายครั้งอาจารย์เคยให้สัมภาษณ์ว่าตอนที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยนะญี่ปุ่นคือเมืองเกียวโตเนี่ยนะก็เป็นเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ชัยวัฒน์ได้ใช้เวลาส่วนนึงคือการเดินไปตามลำคลองหรือว่าขี่จักรยานการที่ได้อยู่คนเดียวในช่วงหนึ่งเกิดความรู้สึกเหงาแต่ต่อมาเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้หันมาเพ่งพินิจพิจารณาตัวเองคนเราเนี่ยพอได้มีเวลาว่างๆได้เพ่งพินิจจิตใจของตัวเองเนี่ยมันก็จะได้เห็นความต้องการของจิตใจที่แท้นะและยิ่งอยู่ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายก็จะเกิดความรู้สึกรู้จักตัวเองขึ้นมาไอ้การรู้จักตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากไม่ว่าเราจะทำงานอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราได้รู้จักตัวเองจากการที่เราพินิจพิจารณาจิตใจของตัวเราอยู่เสมอในทางพุทธศาสนาเราเรียกว่าสติเมื่อมีสติมารู้กายรู้ใจรู้ความเป็นไปรู้อาการเปลี่ยนแปลงของใจเนี่ยเราก็จะได้เห็นเลยว่าตัวเราเองจริงๆเนี่ยเรามีศักยภาพที่ตรงไหนอะไรคือความหมายของชีวิตที่แท้จริงและยิ่งได้มีการบำเพ็ญนะเรียกว่าภาวนาการภาวนานี่ไม่ได้แปลว่าต้องหลับตาอาจจะการดำเนินชีวิตอย่างมีสติหรือว่าการที่ได้ทำกิจกรรมบางอย่างด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมภาวนาที่อาจารย์ชัยวัฒน์ใช้ซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ภาวนาเลยแล้วก็คือการฝึกหรือการเล่นไอคิโดไอคิโดเนี่ยมันเป็นศิลปะป้องกันตัวอันนี้คือความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจกันแต่ที่จริงแล้วไอคิโดนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของการฝึกพละกำลังไม่ได้เป็นเรื่องการฝึกเทคนิคการต่อสู้แต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นการฝึกใจฝึกใจไม่ให้กลัวแล้วก็ฝึกใจให้เปิดรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ไปอะไรอดีตไม่ไปกังวลกับอนาคตอะไรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแม้จะเป็นภัยเฉพาะหน้าก็มีสติรู้ตัวและไม่กลัวรักษาใจให้เป็นปกตินะและขณะเดียวกันก็คื สามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่มาปรากฏต่อหน้าและปล่อยให้ความเป็นไปของกายและใจเนี่ยมาทำงานไม่ได้ทำงานด้วยความโกรธด้วยความเกลียดแต่ทำด้วยความรักเพราะฉะนั้นไอคิโดนี่จะไม่ในเรื่องการทำร้ายผู้ต่อสู้แต่เป็นเพียงการป้องกันตัวที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องการเอาชนะศัตรูที่อยู่ข้างหน้านะไอคิโดอย่างถึงที่สุดแล้วนี่เป็นการเอาชนะศัตรูภายในความโกรธความเกลียดอาตมาเคยเจอคนที่เล่นไอคิโดบางคนเนี่ยที่เขาสามารถที่จะเปลี่ยนอันธพาลขี้เมาที่กำลังก่อกวนคนเนี่ยบนถนนหรือว่าในรถไฟฟ้าหรือรถไฟเนี่ยอันธพาลนี่ก่อกวนชาวบ้านเขาด้วยความเมามายแต่คนที่ฝึกไอคิโดจุดนึงเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนเขาจากศัตรูให้กลายเป็นเพื่อนด้วยการใช้ความรักด้วยความการใช้ความเมตตาโดยที่ไม่ได้ไปแตะเนื้อต้องตัวอะไรเขาเลยนะตรงนี้มันคือการฝึกใจเริ่มต้นจากการฝึกให้มีสติตื่นรู้กับปัจจุบันไม่ว่าปัจจุบันนั้นเนี่ยหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าจะเป็นบวกหรือเป็นลบจิตใจก็เป็นปกติไม่ยินดีไม่ยินร้ายซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นนอกตัวเราอย่างเดียวมันเกิดขึ้นในใจเราด้วยความเครียดความทุกข์ความกังวลเรามีสติรู้ตัวด้วยใจที่เป็นกลางและเมื่อเรามีสติอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้เปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นเมตตานะเปลี่ยนความเกลียดให้กลายเป็นความรักเปลี่ยนความทุกข์นะให้กลายเป็นความสุขหรือเปลี่ยนขยายกลายเป็นดอกไม้อย่างที่ครูบาอาจารย์บางท่านเช่นท่านติณทันได้พูดขยะกับดอกไม้เนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยก็คืออันเดียวกันแต่ถ้าเราเปลี่ยนขยะไม่เป็นเนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งส่งกลิ่นเหม็นแต่ถ้าเราเอาขยะมาใช้เป็นมันก็กลายเป็นปุ๋ยที่ทำให้ต้นไม้เนี่ยออกดอกออกผลงดงามนั่นนี่คือสิ่งที่อาจารย์ชาวัดดีเรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญและเกิดขึ้นจากการฝึกฝนบำเพ็ญตนในเรื่องของการฝึกทางด้านจิตใจควบคู่ไปกับการฝึกทางกายก็คือไอคิโดแต่บางคนก็อาจจะเลือกใช้วิธีอื่นอาจจะเลือกใช้ยูยิสูบางคนอาจจะเลือกใช้วิธีการเจริญสติการเดินจงกรมหรือการจัดดอกไม้ทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในนะโดยอาศัยการเกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกมาเปลี่ยนแปลงภายในและพอเราเปลี่ยนแปลงภายในแล้วเนี่ยเราจะมีพลังเป็นพลังที่สะอาดเป็นพลังที่บริสุทธิ์เป็นพลังที่สงบเย็นเป็นพลังฝ่ายบวกที่สามารถจะทำให้เราเนี่ยเข้าไปสัมพันธ์กับผู้คนด้วยความรักด้วยความมีเมตตาหรือทำให้เขาเนี่ยได้เกิดความเจริญงอกงามขึ้นมาคนที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในเนี่ยเมื่อทำงานกับใครนะเขาก็คอยสงบเย็นไปด้วยและจะทำให้เรามีพลังในการเข้าไปเปลี่ยนแปลงสังคมได้อันที่แรกอาจารย์ชัยวัฒน์บอกว่าเราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อทำให้เรามีความสงบสุขแต่ต่อมาเนี่ยเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงภายในเรามีความสงบสุขภายในเราก็สามารถที่จะมีพลังในการเข้าไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นสุขได้โดยที่ตัวเราเองก็เป็นสุขด้วยมันไม่ได้แยกจากกันระหว่างการเปลี่ยนแปลงภายในกับการเปลี่ยนแปลงสังคมหรือสิ่งแวดล้อมจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปถ้าจะพุทธทาสท่านเคยกล่าวว่าชีวิตที่ดีงามคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ถ้าขาดจริงใดจริงหนึ่งเนี่ยมันยังไม่เรียกว่าเป็นชีวิตที่ดีงามอย่างถึงพร้อมบางคนไปทำงานเพื่อสังคมเนี่ยแต่ว่าจิตใจเร่าร้อนจิตใจเร่าร้อนด้วยความเป็นทุกข์ด้วยความโกรธด้วยความเกลียดนะเพราะว่ามันไม่ได้ดังใจเพราะว่าไม่พอใจคนที่คิดต่างจากตัวไม่พอใจคนที่คิดขัดแย้งกับเราเกิดความโกรธความเกลียดอันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นประโยชน์แต่ไม่สงบเย็นแล้วพอไม่สงบเย็นแล้วเนี่ยก็อาจไปสร้างปัญหากับผู้อื่นได้แต่ถ้าหากว่าเราเริ่มรู้จักเปลี่ยนแปลงภายในจนจิตใจมีความสงบเย็นเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะทำตนให้เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางการทำดีเพื่อสังคมจะเป็นการทำดีเพื่อสังคมเพื่อธรรมะโดยตรงไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่ถ้าใจเราไม่สงบเย็นจะเลยมีอัตตามีอหังการมีความโลภความโกรธความหลงเนี่ยไอ้การทำงานเพื่อสังคมอาจจะเป็นการสนองกิเลสอัตตาตัวตนก็ได้สุดท้ายก็ทำให้สังคมเดือดร้อนและใจเราก็ไม่เป็นสุขนะแต่ถ้าเรา ได้ทั้งสงบเย็นและเป็นประโยชน์สงบเย็นคือสงบเย็นภายในเป็นประโยชน์คือทําให้สังคมดีขึ้นอันนี้ทําให้ชีวิตเนี่ยที่ดีงามเกิดขึ้นแล้วก็สังคมที่ดีงามจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะแรงผลักดันอย่างนี้ให้ตบะคิดว่าสิ่งที่อาจารย์ชวัฒน์พยายามทําคือการพยายามทําให้เกิดความสงบเย็นภายในจากศิลปะจากการเปิดใจรับธรรมชาติและการได้ฝึกบำเพ็ญเพียรภายในที่เรียกว่าภาวนาทั้งหมดนี้แหละทำให้เกิดความสงบเย็นและก็จะนำไปสู่การสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้เอาละคงพอไหม ได้ครับได้ครับ มันยาวเนี่ย ประมาณ6-7 นาทีประมาณ จริงๆ ได้นี่มัน16 นาทีแล้วเป็นอ๋อ เ ห รอเยอะแล้วต่อแล้วหนัก จ ิ ตจริงๆเราไม่รู้ว่าสิ่งที่จริงๆเราเข้าใจว่าสิ่งที่อาจารย์ชัยวัฒน์บอกเราคืออะไรแต่เราไม่สามารถสรุปได้อย่างที่หลวงพ่อสรุป ตรงหรือเปล่า ตรงค่ะตรงใจมากตรงใจมาก ไปทาง ใช้ ต้อง ต้องการต้องการ ต้องการต้องการอย่าง นี้อาจารย์ออกเป็นตัดอาจารย์ออก ไม่ต้องตัดธรรมะดิพอจะมาพูดยาวสมองคนก็ไม่ฟังหรอกตัดเอาก็แล้วกัน มีช่วงไหนที่มัน ก็ช่วงที่เกริ่นนำช่วงแรก